คือว่าไม่ตั้งใจให้เต็มที่ถ้ายกจิตใจของตนขึ้นมาตั้งใจให้เต็มที่ภาวนาจริงๆเอาให้มันจริงลงไปจนมันเต็มที่เต็มฐานเป็นฐานที่ตั้งสมาธิภาวนาจนจิตใจสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจมันก็ไม่หลงไปแหละไม่หลงไปที่ไหนมันภาวนาอยู่นึกอยู่น้อมอยู่ในคุณพระพุทธธรรมประสงค์มองเห็นความลุ่มหลงมัวเมาในจิตใจนี้ได้ตลอดเวลาสิ่งใดควรละก็รีบละออกไปมันหมดไปใสสะอาดภายในจิตใจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงนั้นให้ละให้วางบ้างเพราะว่าเคยลุ่มหลงมัวเมามาอย่างนี้นับไม่ถ้วนแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าอเนกชาติอันโนดอันนันเรียกว่ามากมายนับพบนับชาตินับกับนับกันนับอย่างไรก็ไม่ได้ละเมื่อพระองค์เองเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้ก็ลุ่มหลงมัวเมาเหมือนพวกเราทั้งหลายนี่เมื่อพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีเต็มรอบแล้วมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าละกิเลสความโกรธให้หมดไปแล้วละกิเลสความโลภให้หมดไปแล้วละกิเลสความหลงให้หมดไปแล้วกิเลสสามกองไม่อยู่ในใจของพระองค์ชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตัดกิเลสตัดตัณหามานะทิฏฐิตัดทุกอย่างละกิเลสพร้อมทางวาสนาวาสนากิริยากายวาจาอันใดไม่ถึงกับว่าเป็นกิเลสถึงกันนั้นพระองค์ก็โลกได้ละได้พระพุทธเจ้านั้นจึงชื่อว่าทั้งกิริยามารยาทั้งการปรับการแสดงอะไรเรียกว่าสวยงามหมดทุกอย่างสิ่งที่ไม่ดีนั้นแล้วว่าไม่มีมีแต่สิ่งที่ดีพระองค์เลิกได้ละได้จริงๆมีความอดความทนอดทนที่สุดไม่มีมนุษย์คนไหนเทวดาอินทร์ที่ไหนจะมีความอดทนเหมือนพระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนา7วันท่านก็นั่งได้15วันท่านก็นั่งได้เดินจนกลม7วันท่านก็เดินได้อดทนที่สุดอดไม่เสวยอาหารไม่กินข้าว49วันท่านก็อดได้เรากินน้อยหนึ่งก็ตายแล้ววันนี้มันอาหารไม่พอพระพุทธเจ้าทำไมท่านอดได้เพื่อจิตนะไม่ใช่เพียงร่างกายมันอดอย่างเดียวจิตมันเกิดธรรมปีติมีความยินดีในธรรมในสิ่งที่ดีที่พระองค์บำเพ็ญมาบำเพ็ญอยู่มันมีธรรมปีติธรรมปีติสุขังเสติเมื่อมีความปีติมีความยินดีพอใจในกิจกรรมที่พระองค์ประกอบกระทำไม่มีเม็ดเหนื่อยเมื่อหิวอันนั้นเป็นส่วนของพระองค์แม้พวกเราทั้งหลายก็ขอให้ตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาทำความเพียรละกิเลสสงบกายสงบวาจาสงบจิตตั้งมั่นลงไปจนจิตใจเกิดความปีติยินดีเห็นอานิสงส์แห่งการปฏิบัติธรรมภายในจิตใจของตนมันจะมีความสุขจิตสุขใจ เมื่อมีจิตใจอันมีความสุขสบายภายในร่างกายก็พลอยสบายไปด้วยมันเกี่ยวโยงกันอยู่ถ้าหากว่าเราไม่สังเกตไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ถ้าสังเกตมีปัญญาดูอย่างหยาบหยาบมาสู่ความละเอียดอย่างว่าคนเราเมื่อมีจิตใจสบายร่างกายหน้าตาอะไรก็สบายหรือคนไม่มีเรื่องราวอะไรจะเป็นคนธรรมดาก็ตามไม่มีทุกข์ร้อนอะไรหน้าตาเขาก็ดีแต่ถ้าว่าในใจมันมีความทุกข์ความเดือดร้อนลูกตายเสียเมียตายจากผัวพัดพลาดจากกันไปพ่อแม่พี่น้องอะไรเรื่องยุ่งยากอะไรมันเกิดขึ้นทีนี้มันทุกข์ใจล่ะใจกิเลสอันนั้นมันทุกข์หน้าตาก็เรียกว่าทุกข์ร่างกายก็เป็นทุกข์ทุกข์ไปหมดมันมาจากจิตจิตไม่ภาวนาละกิเลสมันทุกข์อย่างนั้นแหละจิตของผู้ใดภาวนาละกิเลสยังละไม่ได้ก็เพียรพยายามจะละสิ่งใดได้เลิกละมาแล้วก็มันเด็ดขาดลงไปเอาจริงเอาจังทำอะไรเรียกว่าทำจริงจริงจิตภาวนาพุทโธเอาให้มันแน่วแน่จนจิตมันไปไหนไม่ได้อยู่แน่วในจิตใจเรียกว่าตั้งใจความตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนานั้นเป็นความสุขใจสบายใจของผู้ปฏิบัติจงพากันตั้งอกตั้งใจประกอบความเพียรภาวนาให้มีสิ่งระลึกอยู่ในใจให้ใจตั้งมั่นไม่ใช่ให้ใจตั้งมั่นนั่นหมายถึงจิตใจต้องตั้งมั่นจริงๆทำจริงๆละจริงๆวางจริงๆเอาให้มันจริงเมื่อจิตใจมันจริงอะไรมันก็จริงไปหมดแล้วเพราะว่าในตัวคนเหล่านี้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจิตใจเป็นใหญ่เป็นประธานจะสำเร็จลุล่วงไปได้ก็อยู่ที่ใจนี่อันส่วนโลกประกาขันร่างกายอันมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้อันนี้เปรียบเหมือนดังว่าเป็นลูกตุ๊กตาตัวนั้นจิตใช้ทำอะไรมันก็ทำไปตามเรื่องมันไม่รู้มันผู้รู้มันอยู่ในจิตจิตภาวนาจิตสงบจิตตั้งมั่นจิตมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในทานศีลภาวนาก็พากายวาจาจิตของตนทำดีประพฤติดีไปตามคุณธรรมมันขึ้นกับจิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นผู้ฟังธรรมอยู่นี่แหละจิตกับโลกมันคนละอย่างแต่ว่ามันอาศัยกันอยู่อาศัยกันอยู่ที่นี่แต่มันคนละอย่างมันไม่รู้แต่ว่าผู้รู้มันเป็นจิตจิตนั้นเมื่อยังมีกิเลสความโกรธโลภหลงอยู่มันก็ความโกรธโลภหลงเนี่ยมันแทรกซึมอยู่ในจิตนั้นเหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดน้ำฝนถ้าเราเอาสีไปหยอดลงไปจะเป็นสีใดก็ตามน้ำมันก็แดงไปสีแดงก็แดงสีดำก็ดำสีเขียวก็เขียวไปสีนั้นเปรียบเหมือนกิเลสน้ำเป็นของใสสะอาดแต่สีแทรกลงไปก็ไปตามกิเลสนั่นตามสีนั้นเวลาภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นอย่าได้ข้างเผลอมีสติระลึกโยระลึกโยในใจมีสมาธิคือจิตตั้งมั่นลงไป ดวงจิตผู้รู้อยู่ที่ไหนรวมจิตใจปักนั่นลงไปหรือว่าปักหลักสู้ปักหลักลงไปตั้งใจลงไปสัจจะในใจมีอธิษฐานในใจให้มีเมื่อมีสัจจะมีอธิษฐานอยู่ในใจจิตใจก็สงบระงับตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัตินั่นนั้นนี่เป็นอุบายที่เราจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้ได้เต็มที่เต็มฐานให้มีความสามารถอ่านหารขึ้นมาในจิตใจของเรานั้นเพราะว่าถ้าใจมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสตั้งใจจริงๆมันได้ทั้งนั้นไม่ต้องไปถามใครถามหัวใจของตัวเองนั่นแหละถ้ามันตั้งใจทำจริงๆมันก็ได้ถ้ามัวแต่ท้อแท้อ่อนแอกลัวตายอยู่มันก็ทำไม่ได้ฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาลัคนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจจังวุทธาปจายิโนจัตตาโรธัมมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง